İslam'ın 5 şartı biliyorsunuz. Birincisi kelime-i şehadet getirmek. İkincisi 5 vakit namaz namaz böyle. Şimdi iman neye benzer muhteremler? İç yapı. İç yapı böyle. Yani meyve diyelim böyle örnek olarak. Meyvenin içi. Namaz bunu ambalajı, kabuğu. Şimdi bir meyvenin patatesi böyle, parçan da böyle. Kabuğu soyulunca ne oluyor? Dayanmıyor. Hemen kararıyor muhtemelen böyle. Hemen kararıyor muhtemelen böyle. Bozulur yani böyle. Hatta ambalajı bile, paketlenmiş maddeler bile, açılım ambalajı, onlar bile bozulmuyor muhtemelen böyle. Demek ki namaz imanın özü, meyvenin işi. Namaz nedir? Bunun doğal ambalajı. Ambalajı muhtemelen böyle. Şimdi namazda ne oldu? Paket biraz yırtılsa, mırtılsa ambalajı bozdu muhtemelen böyle. Namaz da böyle şatlak matokası namazda böyle. Namaz iyi olmasın olur böyle. Kalp kararıyor muhtemelen böyle. Bak. Kalp kararıyor muhtemelen. Kalp karardı ne oldu ve kalp karardı mı Allah korusun insan ruhun öldü muhteremler. Ölü kişi muhterem böyle. Kalp karardı böyle. Ne oluyor kalp kararınca? Dinde duyarsız muhterem. Dinde duyarsız böyle böyle. Ya bu haram mı, helal mı, faiz haram mı? Hiç ama böyle. Hep ama böyle. Namaz kılsa bile başlamam böyle. Geç gider, erken çıkar, kaçar. Namazı ehmi, gerilir böyle. Ağzı sigara çeke çeke camiye gider. Dinde duyarsız muhteremler. Allah korku olmaz bunlara böyle. Bir de namazın hırsları vardı. Namaz hırsız. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ebu Da Hakim de hadis-i şerif Esen nasi sirkaten. Hırsız gönder, insan en kötüsü. En kötü hırsız yani kim? En kötü hırsız. Hırsızın kötüsü var mı? Var mı? Yesuk-u min salati insan namazına kalar, kişi namazdan çalarsa en kötü hırsız budur peygamber böyle. Kim namazdan çalarsa, kim namazdan çalarsa hırsızlık bu. Çalma en kötü hırsız bu. Demek soruyor sahabeler. Ya Resulallah, insan nasıl namazdan bir şey çalar? Nasıl olur bu? Laütüm mü rüküha? Rükün tam yapmaz. Resul secde tam yapmaz. Huşu tam yapmaz böyle böyle. Yani kıyam tam olmaz, rükü tam olmaz, secde tam olmaz böylece. Hakkını vermez. Onlar çalmış olmuştur hani böyle. Şimdi biliyorsunuz inşaatta bazı kişiler diyor, vardı böyle mesela götürür bir gün, ne yapardı böyle? Değil mi? Çağlar inşaattan muhtemelen böyle. Nasıl? Demirden çağlar mesela. 20 milimlik yerine 18 milimlik koyar mesela böyle. Şundan bundan mesela malzeme çağlar. Kalitesiz mal kullanır. Buna çağlar muhtemelen böyle. Hele direkler zayıf oldu mu yanında gitti ki binasa muhtemelen. Zayıf. Namazda dinin direği muhtemelen bak. Ama dinin direği muhtemelen. Kişi namazdan çalsa, rükü tam olmadı mı? Secde tam olmadı. Yani günümüzde muhteremler namazlar çok acele kılınıyor. Yazık ki imamlarımızın çoğu böyle muhteremler. İmamlarımızın çoğu böyle muhteremler. İmam da böyle. Yani o kadar çabuk kılıyor namazı kılıyor, hızlı kılıyor namazı kılıyor böyle. Biraz namazı iyi kılan bazı tekvalar ona erişemiyor bir anlamda namazı böyle. İlk sünneti biraz daha böyle. İnşallah haftaya bu konuya gireceğim inşallah ama kısa şey vereyim. Bunun da neden kaynaklanıyor bu namazın çabuk kılması muhteremler? Teravih namazından muhteremler. Gençlerin çoğu elhamdülillah Ramazan bir geldi mi

üstümü yakıyordu. Oku böyle. Elhamdülillah Rabbil Alemin duruyor. Errahman Rahim üstümü yakıyordu. Duruyor bak böyle, namaz falan böyle. Hemen Fatiha'ya bir nefes okuyayım efendim böyle, yok. Şimdi günümüzde moda oldu muhteremler. Eğer biri bile bağırıp çağırıp Fatiha'ya bir nefes okudu mu, o bilemez Fatiha okudu böyle ya. Bakın Peygamber'in okuşu muhtemelen, Peygamber her ayetinde duruyor böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin neye duruyor muhteremler? Her ayetteki o anlama, o devreye giriyor muhterem. Bak diyor böyle. Allah bütün alemin Rabbi var. Rabbul Alemin baktılar böyle. Rabbul Alemin böyle. O anda bir alemin dolaşıp manen böyle böyle. Elhamdülillah Allah hakkı muhterem böyle. Maliki Yevmiddin böyle. Din gününün maliki, mahşer gününün hakimi Mevlam muhterem, mahşerim böyle. Bir de bilenler muhteremler biraz daha uzun okursa namazda sevabı daha fazla muhterem bak, ben bakmalıyım. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Şerif Tirmizi'de men kır harfe min kitabillah. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okursa, bir harf, tek harf okursa böyle. Filu hasenetün ona bir hasene veriliyor. Bir hasene de bir aşre misali. Hasene de 10 katıyla 10 sevap oluyor böyle. De bir insan demek ki Kur'an-ı Kerim'den tek bir harf okursa, mesela var ya bazı ayetler başlar böyle, Kaf mesela böyle, Elif, Ram, bunlar böyle, tek harf okursa böyle, onun sevabı muhtemelen böyle, 10 sevabı muhtemelen okursa böyle. Şimdi mesela bir kelime diyelim, Elhamdülillah değil mi? Bunda 5 harf var. Elif, Lam, Ha, Mim, Dal. Arapça böyle. Elhamdü. Tek bir kelime 5 harf. Ne oldu? 50 sevabı. 50 sevabı. Demek ki namazda da kişinin o anda vakti müsaitse, araba kaçmıyorsa, mesai zamanı bitmiyorsa, işi gücü müsaitse ne yapması gerekiyor yapabilsek yani bir ayet olsun daha fazla okumaya çalışalım muhtemelen böyle. Yani de bir kelimeye bakın, bir kelime de 50 sevabı demek. Ama bu namaz dışında ama bu. Namaz hariç. Gelin namaza. وَمَنْ قَارِ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فِي صَلَاتٍ Bir insan namazda Kur'an'da bir harf okursa, namazda şimdi bak. كُتُبْ لَهُ مِيَوْتُ حَسَنَةٍ Mi'et hasene. 100 hasene var bak. 100 sevap demem ben. Namazda mı demem ben? Namaz dışında her harfine 10 sevap değil mi böyle? Namazda her harfine 100 sevap. Namazda mı demem o sebeple? 100 sevap demem ben. Demek ki elhamdü tek kelime 50 sevap. Namazda 500 sevap. Elhamdülillah böyle. Mesela Fatih 100 harf var. 100 harf mı demem ben? Ya. 1400 sevap mı demem? Bu işin demek ki okurken insan bir ayet daha fazla okusa, hatta bir kelime daha fazla okusa daha fazla olmuştur hem de. Yani ne gerek okurken yavaş okumak gerekiyor muhtemelen hem de böyle. Yavaş okumak gerekiyor muhtemelen hem de. Mevlam buyuruyor veretli Kur'an tertila. Veretli Kur'an'ı tertila. Tertil yavaş okun böyle. Yani harfler sayar gibi böyle okumadan böyle böyle. Önce işe bu olacak mıdır? İnşallah okumadan böyle. Yavaş okumak mıdır? Böyle. Okumak böyle. Rüküden gittik mesela Allah'a böyle, rüküye gittik böyle. Tesbihat yavaşlanmadım. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Kaldık namazdan mesela rüküden. Semi Allahu limen hamideh. Bakalım cevap böyle. Semi Allahu limen hamideh diye olduk. Ondan sonra Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Ayakta bak böyle böyle. Men salle salaten ferdeten. Felevü davetü cevabetin. Bir insan bir farz namazı kılsa pek böyle. Kılsa. Felevü davetü cevabetin. Onun bir hakkı var. müstecap hakkı var, dua hakkı var. Bir insan bir farz namazı kıldıktan sonra ona böyle bir hak tanıyor, dua böyle. Şimdi bizde genelde şöyle bir algı var bizlerde, sanki namaz duaya bağlı. Yani dua etmezse namaz olmayacak. Ya hatim okusa dua etmezse olmayacak sanki böyle. Namaz duaya bağlı değil, dua namaza bağlı. Dua namaza bağlı. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, bir kişi farz namazını kılsa, ondan sonra Rabbine bir hak tanıyor. Kulum iste benden şu anda böyle. İste benden muhtemelen böyle, iste benden. Rabbim adına sonsuz muhtemelen böyle. Sonsuz muhtemelen böyle. Ben hatmen Kur'an'ı böyle dua etmişim. Böyle bir insan Kur'an-ı Kerim hatmederse, Fatiha'nın nasıl okursa böyle, onu da o anda Rabbim bir dua hakkı veriyor muhtemelen. O anda ama böyle. Yani hatimin sureyi nasıl bitirdiği anda dua da muhtemelen böyle. Dua da böyle. Kimi ne yapıyor? Efendim ben bilmiyorum da falan dua et. Hatim duası yapsın. Hatta cami yaptır bazen. Hatim duası muhtemelen böyle. Yani çok saçma işim ben muhtemelen böyle. Yani böyle. Çok saçma işim ben bak. Dua o anda muhtemelen. Hatim okuyan kişi o anda ama. Ben bunu sonra bağışlarım. Şu bu yok mudur hemen böyle. O anda dua edecek. O anda melekler ona amin diyorum. Melekler mutlaka var. 60.000 melek böyle. Ona amin diyor. Ona amin diyor. Bir de işte ona bakalım şimdi. Mahşer ilk sual namazdan. İlk sual namazdan bak mutlaka böyle. Tabi müminler için bu ama. Yani kafire tabi yok namazı sual. Yani yeri kafirin böyle. Onun yeri cehennem zaten. Allah korusun mutlaka böyle. İman, iman, inanç muhtemelen. Bu imanı korumak muhtemelen. İmanı korumak muhtemelen böyle. Bilhassa son nefeste bu korumak imanı. Evvele inne evvele mâsubi ve abdü yan kıyameti min ameliye salatühü. Bakınız. Mahşer günü, yani kıyamet günü böyle peygamber buyuruyor. Kulun bir soru soru amelinden sorulacak, amelinden, ibadetinden sorulacak namazı. Hadiseye soramadım ama bak ben de. İlk sorgu mahşerde müminler için evvela ilk sorular namazdan başlayacak, namaz başlamadan. Hangi namazdan başlıyor? Ergenlik çağından başlamadan evvela. Ondan başlıyor. Son nefesine kadar namazlarından, her vaktinden sorumludur herhalde. Üç tane imam mezhebimizde imam vardı muhtemelen Hanefi mezhebinde. İmam-ı Azam tabi onların hoşçaları. Ebu Yusuf, İmam Muhammed vardı böyle. İmam Muhammed Rahman Hazretleri çocuk yaşında İmam-ı Azam talep oldu muhtemelenler. Çocuk yaşında böyle. Eden kaçardı gerirdi böyle. Oturdu halkaya. Böyle ilme aşıkmış çocuk yaşında muhtemelen böyle. Henüz daha erken değil ama. Çocuk daha böyle. Beş namazı tam kılıyor. Konu okuyor. İlim irfan sahibi olmuş ya bekinisi böyle. Çocuk yaşında daha. Bir gece yatsı namazını kılıyor mescitte. İmam-ı Azam'ın arkasında. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Arkadetleri. Onlar elhamdülillah dört büyük müşehir bunlardan böyle. Yatsı namazını kılıyor, cemaatle kılıyor. Evine gidiyor böyle. Gidiyor evine tabi. Okuyacağını okuyor neyse. Yatıyor. Uyanıyor gece yarısından sonra. Bakıyor ki gusül gibi hal olmuş. İlk defa yani ihtiram oluyor. Ergen olmuş ilk defa böyle. Bunu da biliyor bu meseleleri böyle. Kalkıyor. Banyo görüyor. Bunu hapse alıyor muhteremler. O kusur abdestinde namaz kılıyor. Teheccüd namazı falan bir şeyler kılıyor bunlara böylece. Biraz Kur'an okuyor. Sabah namazına 25'te giriyor. Sabah namazından sonra İmam-ı Azam dönüyor tabi cemaata. Başlıyor sohbetine, dini konulara böyle. Bu da onu dinlerken altına geliyor. Bak. İlk ergen oldu abi böyle. Oldu. Altına geliyor. Ben de yatsı namazımı kıldım.

kolaylığından böyle böyle. Gireceğim, oturma, işi yok değil mi sen böyle? İşin yok değil mi sen böyle? Gir bir camiye, oturacağım dışarıda, 10 dakika, 15 dakika otur bir camide. Tabi o insan boş duramaz. Biliyorsa kolaylıkla, bilmiyorsa, ama ne kadar muhtemelen böyle. Ne kadar melamız, oturduğu yönden böyle, yavaş sessizce böyle. La ilahe illallah, la illallah. Yüz defa der misin böyle? 200 defa der misin böyle? Mahşerde de Mevlam Hocam mizan başında günah sevap dengesi muhteremler böyle. Bak namaz abi namaz bir gün namaz bu kadar sevap bu şekilde oturuyor muhterem böyle. Oturuyor bu şekilde böylece. Sonra ne oluyor? Kişinin diğer sorgulamaları kolay geçiyor muhteremler böyle bak. Mevlam böyle. Yani nasıl vardı bu namazdan yetti. Yetti. Diğer sorgulamak için daha hafif geçiyor muhtemelen. İnşallah Rabbim nasip etsin muhteremler. Namazı güzel kılmaya az cemaatimiz. Tabi bir de yavrularımız muhterem, çocuklarımız muhteremler namazı alıştıralım onlara da muhteremler böyle. Onlara muhteremler böylece. Bir gün, bundan 20 sene önce muhteremler, bir genç geldi yanıma, hani şöyle söyledi muhteremler, hiç ömründe gusap su almamış. Bak, böyle abdesti böyle, yani cüb getirecek bir tane böyle. Üniversite tarafı öğrencisi kendisi böyle. Bir tek kere bilmiyor bir şey muhteremler böyle. Lisede okurken bir edebiyat bölümü, edebiyatta, Yunus Emre'nin bir şiiri okuyorlar böyle orada. Yunus Emre'nin şiirinde bir Allah aşkı Allah sevgisi böyle. Bunu bir etkiliyor bu. Aşkı Yunus'un bir Allah aşkı Allah sevgisi. Hangi şey bilmiyorum böyle. Bu etkiliyor bunu bu. Araştıran başlıyor. Allah bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Allah bilmiyor böyle. Şimdi. Geldi bana. Dedi ya ben de size görüşmek istiyorum. Ne oldu? Biz evde hiç namaz kılmıyordu bize dedi ben bak. Evimizde namaz kılmıyordum işte böyle böyle. Annem namaz kılmadı böyle böyle. Ben hiç namaz kılmadım. Bayrama gitmedim hiç böyle. Cuma'ya gitmedim. Ben kuşu almadım kendisi unutmadım ben böyle. Ben işte bu şekilde böyle. Durumu anlattı bu şekilde. Ben de Allah'ı tanımak istiyorum diye rica ediyorum böyle. Allah'ın varlığı, birliği bu şekilde. Kışın demektim. Sonra ben buna bir randevu verdim. O zaman sağlığım iyiydi. Görüşebiliyordum. Oturduk. Bir saat Allah'ın varlığı birliği rica ediyordu böyle. İstedim sordum buna böyle. İşte kalmasın böyle. Açık söyle. Allah biliyor bunları böyle. Herhalde bir saat oldu. İnanım şimdi. Allah bir vardır ben var böyle. İnanım böyle. Peki şimdi ne yapmam lazım dedi böyle. İşte Allah'a karşı rica ediyordu. Benim Rabbim ne yarattı beni acaba? Benim Rabbim niçin yarattı böyle? Yeşmiş yarabbim böyle. Hayvan da bu şey yapıyor. Dedim namaz muhteremler. Namaz ne? Yok. Namaz ne? İşte kral bir şey yaptım bu şekilde. Dedim inşallah yarın dedim namazda gel beraber kılalım bu şekilde böylece. Önce bir yıkan dedim buna. Gusül aldım böylece. Gusül aldım kendisine. Aldım böylece. Dedim, öğün namazına gel inşallah. Ne zaman öğün oldu, ezan olduğunu bilmiyor namazı. Vakti bir namazdan böyle. Şu saatteyim, ezan okuyla. Şurada buluşalım böylece. Buluşalım böylece dedim böyle. Dedim beraber camiye gidelim inşallah. Bir şey bilmiyorum böyle. Sen yanında durursun benim dedim böyle. Yalnız dedim böyle Allah Allah dersin bu şekilde böyle. Böyle. Sonra ertesi günü hakikaten geldi bu. Gusül abdest almış. Emin olun muhteremler. Şöyle yemin için doyum muhteremler. Vallahi azı muhteremler. Değişik gördüm o genç muhteremden böyle. Ya, vallahi değişik gördüm o böyle. Yani o gece değişik muhterem bakmalı. Gece gördüm başka, öyle nurlu gördüm bizim baktım böyle. Öyle bir nurlu bir hal görmedi böyle. Geldi. Dedim, ismini Er olmuştum böyle. Er aldım böyle. Dedim beraber şimdi camiye. Senin yanında durmayayım dedim. Kimse bakma böyle dedim. Ya kalk böyle. Yazdım böyle hep. Eğil Allah de. Kal Allah de. Bir maç mı ben böyle? Evde bilmiyorum ben bir şey böyle. Bu aynı namazı kıldık.